da berria da eta leiotik langileak ikusi ditut aldamiotatik erortzen erortzen lore sorten aro zeruen bihara mona uda berria da eta leiotik garabiak ikusi ditut eguzkitean amintzen amintzen urtaroen dantza hospitaletako uda berriotzana ambulantzia ilaretan ari da loratzen loratzen irabazien kantu urtaro ez egonkor uda berria da eta leiotik langileak ikusi ditut isiltasuna elektrokutatzen elektrokutatzen urtaroen dantzak.